Keno, tak brzmi wygrana. Nawet co 4 minuty. A teraz nowość. Keno z mnożnikiem. Pomnóż wygraną nawet 10 razy. Keno, mnożymy wygrane co 4 minuty. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 września. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polscy siatkarze walczą ze Słoweńcami w półfinale Mistrzostw Europy. Prowadzą w pierwszym secie. Turyści, którzy utknęli w Etiopii po awaryjnym lądowaniu samolotu, wieczorem mają wrócić do kraju. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem na Podkarpaciu. Strażacy interweniowali tam już ponad 100 razy. Przy siatce Polacy i Słoweńcy trwa półfinał Mistrzostw Europy. Nasi prowadzą w pierwszym secie. Łączymy się z katowickim Spodkiem, gdzie jest Dariusz Urbanowicz. Darku? Tak, jestem właśnie w tej chwili. Łukasz Kaczmarek zaserwował asa, zdobył 25 punkt. Wygrywamy pierwszy set do 17. Naprawdę fantastyczna gra Polaków. Świetnie spisuje się Jakub Kochanowski, a fantastycznie gra Wilfredo Leon. To już jest normalne. Bartosz Kurek, zmiennicy, fantastyczna gra Polaków. No i prowadzimy 1-0, ale pamiętajmy, w siatkówce trzeba wykonać przynajmniej 3 kroki. Trzeba wygrać 3 sety, a więc jeszcze trochę pracy przed naszymi siatkarzami. Kłaniam się ze Spodka w Katowicach. Dariusz Urbanowicz z naszym wysłannikiem. Połączymy się za godzinę. Wieczorem do Polski mają wrócić turyści, których samolot awaryjnie lądował w stolicy Etiopii. Podróżowali z Mombasy do Warszawy. Rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina mówi, że w oczekiwaniu na lot do kraju polscy obywatele zostali przewiezieni do hotelu. Samolot, który leciał z Mombasy do Warszawy, awaryjnie wylądował na lotnisku w Addis Abebie. Samolot czarterowy. Znajdowali się na jego pokładzie polscy obywatele. Na szczęście udało się nam wszystko dobrze przeprowadzić. Polski ambasador, pani konsul w Addis Abebie udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy pasażerom. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie wieczorem, kolejny samolot, który tam do Addis Abebie dotrze, zabierze ich do kraju. Samolot, który awaryjnie lądował w Etiopii, należał do jednej z tanich linii lotniczych. Generał broni Janusz Adamczak został wybrany dyrektorem generalnym Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO, poinformowało stałe przedstawicielstwo RP przy Sojuszu Północnoatlantyckim. Wcześniej wojskowy był m.in. szefem sztabu dowództwa sił połączonych NATO oraz przedstawicielem przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Po ulewach na Podkarpaciu strażacy interweniowali 150 razy ostatniej doby. Na szczęście nie było poszkodowanych, mówi rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja. Nasze działania polegały głównie na zabezpieczeniu posesji i budynków przed zalaniem, pompowaniu wody z zalanych piwnic w budynkach gospodarczych i mieszkalnych, a także na udrożnianiu przepustów drogowych. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach jasielskim, jarosławskim i rzeszowskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Na Podkarpaciu obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami. Według prognoz może miejscami spaść od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenie dotyczące południowych powiatów obowiązuje do jutra do 9 rano, na pozostałym obszarze regionu do północy. Na dwóch podkarpackich rzekach przekroczone są stany ostrzegawcze. Zakończyły się prace przy wzmacnianiu konstrukcji katedry Notre Dame w Paryżu. Teraz może rozpocząć się renowacja. Ta zaplanowana jest zimą. Sklepienie katedry oraz iglica zostały zniszczone w pożarze wiosną 2 lata temu. Prace zabezpieczające rozpoczęły się dzień po pożarze katedry Notre Dame. Zakończyły się zgodnie z harmonogramem. Rozebrano rusztowania, oczyszczono budynek, w tym gruz z kaplic, czy zamontowano wsporniki i zabezpieczono przejścia. Ponadto sklepienie świątyni zostało wzmocnione gigantycznymi ramami w kształcie łuku. We wrześniu rozpocznie się czyszczenie ścian i podłóg wewnątrz budynku. Ruszy także przetarg, podczas którego wybrani zostaną wykonawcy remontu. Zgodnie z obietnicą prezydenta Francji Emmanuela Macrona, świątynia ma zostać udostępniona wiernym za 3 lata. 16 kwietnia 2024 roku w katedrze ma być celebrowana pierwsza msza święta po rekonstrukcji świątyni. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Wieczorem z Zakopanem finałowy koncert tegorocznej trasy Lata z Radiem. O 20 na Placu Niepodległości zagrają Sylwia Grzeszczak i zespół Lemon. Koncerty tegorocznej trasy Lata z Radiem odbywały się wyłącznie w internecie. Dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy cieszy się, że na koniec lata artyści i dziennikarze Jedynki będą mogli spotkać się ze słuchaczami. To jest frajda ze spotkania z publicznością. Z jednej strony rozpoczęliśmy trasę koncertową Lata z Radiem w Zakopanem, koncertem Cleo. No jest ta taka piękna klamra, że tym razem już z publicznością, nie tylko gdzieś tam przez szybkę, tylko spotkamy się tutaj na żywo. Transmisja koncertu z Zakopanego o 20:00 także na antenie Jedynki, w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego. To był serwis Trójki.

Ostatnia noc lata w wykonaniu zespołu Dziwna Wiosna. Sobotnia trójka, 14 minut po 18. Pierwszy set wygrany za nami, ale walczyć trzeba dalej. Ponownie ze Spodka w Katowicach Dariusz Urbanowicz. No i w drugim secie już tak łatwo nam nie idzie jak w pierwszym. Tymczasem Słoweńcy prowadzą 9-7. Michał Kubiak na zagrywce nie za mocno to podanie. Słoweńcy potrafią to udalnie rozegrać, ale jest idealny blok Piotr Nowakowski, jeden z najskuteczniej blokujących zawodników na świecie. Tym razem znów wbija piłkę w parkiet po stronie słoweńskiej. Jest 8-9. Mamy już tylko punkt straty do Słowenii. Także czekamy na to, aż Polacy odzyskają rytm. Oh my love, the sky is burning. So much left to do. I Były wokalista zespołu Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, wydał wczoraj swój drugi solowy album, stworzony w całości w domowym studiu Muzyka. Ten pierwszy z 2011 roku nosił tytuł Seeds We Sow. Ten najnowszy jest bez tytułu, na okładce tylko czarno-biała fotografia oraz imię i nazwisko artysty. No coś jakby nowy początek kariery po opuszczeniu Fleetwood Mac. W związku z wydaniem płyty Buckingham niemal przez cały wrzesień występuje w Stanach Zjednoczonych, a kolejne koncerty zostały zaplanowane na grudzień. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Living life here overload, that's the way it is. To Lindsey Buckingham z nowego solowego albumu, ale ta muzyka wciąż ma wiele wspólnego z brzmieniem Fleetwood Mac. Trójka, program trzeci, 27 minut po 18. Pierwszy set poszedł naszej reprezentacji siatkarzy jak po maśle, ale dalej to już tak słodko chyba nie jest. Katowicki Spodek na żywo, Dariusz Urbanowicz. No i właśnie zaczęły się schody w drugim secie. W tej chwili jest 18 do 20. Co naszym siatkarzom uda się odrobić punkt albo dwa, to Słoweńcy od razu odskakują w tej chwili na zagrywce. Allen Szket, ale uderza w siatkę i to jest 19 punkt dla Polski. W takim razie jest 19 do 20. No i miejmy nadzieję, że biało-czerwoni ockną się, powalczą w końcówce tego seta i wyjdą na prowadzenie 2-0. No ale na to musimy jeszcze chwilę poczekać. W tej chwili kibice skandują imię i nazwisko Bartosza Kurka. On jest na zagrywce. Łysa głowa, czerwony strój. Wyskoczył, wygiął się w łuk, ale Słoweńcy odbierają. Kochanowski, wznosząca piłka po naszej stronie i bezpośrednio zdobywa punkty. Mamy 20 do 20. Wiecznie wrzeszczę, a jedyny akt odwagi to by się nie zabić jeszcze żałosnymi wesołkami. Obrzucany bywam stale, tak się nie da żyć zupełnie sam ze sobą, mniej niż wcale. Jeśli kiedyś jeszcze zechcesz mnie zobaczyć, kieruj się na wzgórze, na wzgórze. Ranek zwraca mi nazwisko, przekręcony oryginał. Chciałbym czasem ukatrupić te tęsknoty mej dale, gardzić prawdą i kobietą, żyć w iluzji i tak dalej. Jeśli kiedyś jeszcze zechcesz mnie zobaczyć, kieruj się na wzgórze, na wzgórze. Chcesz mnie zobaczyć, kieruj się na wzgórze, na wzgórze. Wzgórze rozpaczy to jest tytułowa piosenka z nowego albumu Marka Dyjaka. Album ukaże się w przyszłym miesiącu. No i mam szczerą nadzieję, że to Wzgórze rozpaczy to jest tylko nowa piosenka i ona nie niesie nam dzisiaj żadnego dodatkowego przesłania. No teraz usłyszą Państwo, jak redaktor bije się w piersi. O, już powinno być słychać. bo to zdarzyło mi się tydzień temu uśmiercić w komunikacie radiowym żyjącego muzyka. Chodzi o Jetta Blacka, perkusistę zespołu The Stranglers. W głowie było odszedł z zespołu, ale ta myśl zderzyła się z wiadomością o śmierci innego muzyka i usłyszeli państwo, odszedł do największej orkiestry świata. Jet Black rzeczywiście musiał opuścić Stranglersów z powodów zdrowotnych, ale żyje i oby żył 100 lat. Natomiast najnowsza płyta zespołu The Stranglers Dark Matters jest dedykowana zmarłemu w ubiegłym roku na COVID-19 organiście zespołu Dave'owi Greenfieldowi. Zawiera partie muzyczne nagrane z jego udziałem i poświęcone mu utwory. Państwo wybaczą taki fragmencik symboliczny, ale wracamy do Katowic, gdzie kończymy drugiego seta. Darek Urbanowicz. No właśnie, już piłka wisiała w powietrzu, już miał ją na ręce Wilfredo Leon, ale spudłował, posłał piłkę gdzieś poza boisko, po stronie słoweńskiej. Mamy 24-24, teraz Słoweńcy będą podawać z piłką gdzieś tam pod bandą. Stoi w tej chwili Allen Pajęk, no i mamy chwilę przerwy, bo jest challenge wpatrzony w ten wielki telebim, taki wiszący walec okrągły, właśnie wyświetlający nad parkietem. Czy było dotknięcie? Chyba nie było. Nie mam takiego poczucia, aby piłka dotknęła palców słoweńskiego bloku. No i niestety faktycznie utrzymuje się ten wynik 24-24. Zszedł z boiska w tej chwili Łukasz Kaczmarek. Zszedł również Grzegorz Łomacz. Wrócił za to Fabian Żyzga. Jest wysoki Mateusz Bieniek. No i musimy bronić. Jest Paweł Zatorski, nasz libero. On się odróżnia. On gra w biało-czerwonym stroju. Pozostali zawodnicy w czerwonych. Teraz kibice no wyciem gwizdami próbują przeszkodzić Pajenkowi w zagrywce. Chyba jest as, chyba jest as. Nie. Nie będzie, będzie punkty dla Polski. 25, bardzo precyzyjny set, ale się pomylił się w tym serwisie Słoweniec i znów słyszymy ostatni krzyczą kibice, klaszą. Wszyscy tutaj prawie trzymają telefony w rękach, jeśli nie klaszą. Drzyzga znów zaserwował, tym razem mocniej, piłka się odbija od taśmy, ależ piękny atak z krótkiej. No i Słoweńcy wyrównują, no gramy na przewagi. W siatkówce już tak jest, że aby wygrać seta trzeba zdobyć dwa punkty więcej od rywali. 25-25. Znów Słoweńcy podają. Znów zmienia się doping na wycie, na gwizdy. Podanie Zatorski odbiera. Drzyzga krótka. No niestety blok słoweński. Piłka spada po naszej stronie. 26 punkt dla Słoweńców, ale jeszcze nic straconego. Znów będzie podawał, znów będzie zagrywał Gregor Ropret. To jest zawodnik mierzący no zaledwie 192 centymetry wzrostu. No mamy czas dla Witala Heinena. No trzeba się naradzić, co z tym zrobić, bo jesteśmy w delikatnych opałach. Vital Heinen nie mówi dużo zawodnikom, coś im tylko powiedział, ale tak naprawdę nasi siatkarze między sobą jakieś ustalenia, przybijają piątki, wyszli rezerwowi w białych bluzach, którzy stoją w tym kwadracie za boiskiem, no i wróciła szóstka na boisko. Polacy no, tracą w tej chwili punkt, kibice śpiewają, że Polska wygra ten mecz. Muszę się wsłuchać, czy nie śpiewają, że ten set, bo wolelibyśmy mieć na tablicy wyników stan 2-0. No ale musimy wygrać tę piłkę i trzy kolejne. Znów ten zawodnik Ropret w grywce. Out, out jest po 20. Nie wcelował w boisko. Trochę go tutaj zdeprymowali nasi kibice. A teraz uwielbiany przez polską publikę Michał Kubiak. On jest kapitanem zespołu. On jest duszą tej drużyny. Już od lat jeden z najbardziej utytułowanych siatkarzy. Szkoda, szkoda, że niestety teraz blok. Był tam Kurek, był tam Bieniek, ale piłka jakimś cudem, jak we fliperze, odbiła się od rąk naszych zawodników i momentalnie spadła. Także zabezpieczający w obronie Drzyzga nie mógł już tej piłki podbić. Słoweniec w tej chwili Klobuczar na zagrywce i bardzo wysoko posłał piłkę w górę. No i znów aut, aż się ugryzł w pięść. Jak on tę pięść zmieścił prawie do połowy w usta, wściekły. Patrzy się na trenera swojej drużyny, Alberto Giulianiego, doskonale znanego w Polsce. A teraz Mati Bieniek. Bieniu, krzyczą nasi kibice. Bieniu, powtarzają raz za razem. No a Bieniu próbuje się skoncentrować. Kubiak jeszcze teraz naszym kolegom tutaj pod siatką rozmawia, tłumaczy coś. Teraz został już w tej rozmowie sam z Wilfredo Leonem. Mamy challenge. Patrzymy, czy nie było tam punktu. Nie, nie, w ogóle nie ma mowy. Piłka bardzo daleko była za linią autową, więc nie ma problemu. Jest 27-27 na zagrywce, tak jak powiedziałem, Mateusz Bieniek. Kawał chłopa, zawodnik mierzący 2,8 m wzrostu, ależ potężny ten serwis. Jednak odbierają go Słoweńcy. Bieniu jakimś cudem zwinął się w rulonik i piękny atak z lewego skrzydła Wilfredo Leona, ale wszyscy podbiegają właśnie do Bieniuka, który w cudowny sposób gdzieś tam z ziemi, gdzieś tam spoza boiska już wybronił tę piłkę i jakimś cudem zagrał do Leona na lewe skrzydło. Ach, przedłużają się emocje w tym secie. Chwila skupienia. Kibice wyją ten, tutaj śpiewają ten utwór Seven Nations, bo to jest taki utwór związany z mistrzostwami Europy piłkarskimi, ale również przyjął się na siatkówce. Bieniek znowu na zagrywce i znów bardzo mocno i znów tam obija przeciwnika. I jest blok. Nie, niestety. Kochanowski z Leonem skakali do tej piłki, a ona spada na naszą stronę. Jest 28-28. Ależ emocje w tym secie. Był tam Leon, był tam Kochanowski. Oni rozgrywają niesamowity mecz, no ale tutaj nie mogą sobie zbyt łatwo poradzić ze Słoweńcami. To właśnie w takich momentach wygrywa się często całe mecze. To są decydujące chwile, kiedy właśnie próbujący odzyskać równowagę na boisku rywale gonią, narzucają swój rytm, a my próbujemy tutaj się odbić, ależ atak, potrójny blok przy ataku Wilfredo Leona, ale ten Polak już od ubiegłego, od dwóch lat grający w reprezentacji Polski, pochodzący z Kuby zawodnik, jeden z najlepszych atakujących na świecie, oszukał, tak mówiąc w cudzysłowie, ten słoweński potrójny blok. A teraz Bartek Kurek, wybitny polski siatkarz. No piłka nie za mocna, posłana na drugą stronę. No i z drugiej linii atakuje. Atakują z rywale, ale niestety piłka podbita nogą poleciała aż pod ten wielki telebim zawieszony pod dachem Spodka. No i niestety znów jest 29-29. Co za emocje w Spodku. No tutaj Drzyzga popisał się wspaniałymi umiejętnościami piłkarskimi, bo tak jak powiedziałem, nogą podbił tę piłkę. No ale jeśli piłka uderzy w jakiś stały element, w boisko to oczywiste, ale również od dachu, jeśli się odbije od jakiejś lampy, no to również wtedy jest strata punktu. Teraz sędzia jeszcze przywołuje tutaj służby porządkowe, młodzież, zawodników z lokalnego klubu, którzy tutaj pomagają doprowadzić parkiet do stanu używalności, aby nie było żadnej mokrej plamy. To grozi kontuzją, to grozi jakimś poślizgiem w tej chwili. Znów Stern, Tomczek na zagrywce. Leon odbiera dolnym sposobem. Jak jest, coś to było. Nie zabrał się do tego ataku Kochanowski. I mamy teraz próbę ataku ze strony słoweńskiej. Kochanowski pojedynczy monster block. Tak to jest nazywane po angielsku. Specjalne dżingle tutaj. Właśnie monster block, to znaczy potworny blok. Potworny blok zagrany z ogromną siłą. Piłka momentalnie wpada, obezwładniając niemalże rywala. No i ten, który ma rekord świata na zagrywce teraz. Rekord świata właśnie w szybkości posłanej piłki. Niestety Wilfredo Leon podłuje w tej chwili. Jest po 30, nie ma mowy o challenge'u, nie ma mowy o wideo weryfikacji, bo ta piłka wypadła dobry metr za linię autową. No i co się dzieje tutaj? Wszyscy stoją, cały spodek, no niemalże tak się unosi. No kibice wspaniale reagują, serwuje teraz Szaszo, Stalekar i out! Oj, nie wiem, czy nie będzie wideo weryfikacji. Piłka bardzo blisko linii, ale chyba jednak będzie wideo weryfikacja. Zawodnicy stoją, konsultują się w tej chwili na tablicy 31 do 30, ale jest challenge. Zawodnicy momentalnie pokazują palce ułożone w literkę C. To jest znak dla arbitrów, aby poprosili właśnie o wideo weryfikację. Niestety ta piłka dotknęła linii i był to as i ten punkt będzie przyznany Słoweńcom. Ach, no co za emocje w tej chwili, jednak nie 31 dla Polski, a 31 dla Słowenii. Polacy mają punktów 30. Znów teraz z 18. Klemen Czebul, to jest absolutna gwiazda słoweńskiej siatkówki, podrzuca piłkę. Serwis, piłka po taśmie, Zatorski ją podbija, Drzyzga z drugiej linii, Kurek, ale odbijają Słoweńcy, rozgrywają to sobie też z drugiej linii. No i niestety piłka po bloku, przegrywamy drugi set, jest 1-1. Next to your fire. 51 lat temu zmarł Jimi Hendrix. Krótka to była dość kariera, on do dziś uważany jest powszechnie za największego gitarzystę w historii rocka. Koncertowa setlista zespołu Genesis jest pilnie strzeżonym sekretem, ale już za 2-3 dni dowiemy się, co oni tam wykonują na tej nowej trasie. Ona powinna wystartować w poniedziałek. No i jak wokalista po przejściach sobie radzi. Gdyby ktoś z Państwa miał okazję zobaczyć koncert Genesis, to będę wdzięczny za każdą relację. Adres internetowy to dym@polskieradio.pl. Płyta towarzysząca trasie koncertowej została wydana zgodnie z planem. Sit down. Za 9 minut godzina 19. Dariusz Urbanowicz pozostaje w katowickim spotku. Państwo pozostają w Trójką. Za minione dwie muzyczne godziny dziękuję Ola Kaczkowska i Leszek Adamczyk. No i teraz już będę mógł trzymać kciuki całkiem spokojnie, spokojnie, spokojnie, spokojnie.